małym podczas placu broni. Niech on tej ziemi próg usunie się spod nóg, my będziemy trzymać się za ręce. My będziemy trzymać się za ręce. Obcej ziemi próg usunie się spod nóg, my będziemy trzymać się za ręce. My będziemy trzymać się za ręce. Wuja Toma, agencja ta spodałaś to już nie białego doma. Wicher strąca liście drzew, pan Bóg je zamiata. My tańczymy na trzybach, na krawędzi świata. My tańczymy na trzybach, na krawędzi świata. Niech obcej ziemi próg usunie się spod nóg, a my będziemy trzymać się za ręce. My będziemy trzymać się za ręce. Obcej ziemi próg usunie się spod nóg, a my będziemy